Minęła trzecia, tu trójka. Dobry wieczór, po raz czwarty. Nadal w składzie Grażyna Oczkowska, Magda Trzaska i Radosław Okrasko. Zapraszamy na ostatnią godzinę naszego muzycznego spotkania. Usypiać Państwa nie zamierzam. Dyke and the Blazers, Funky Broadway, Part 1. No ja nie jadę jeszcze na rezerwie, mimo późnej pory. Mózg mi pracuje jak komputer co najmniej 8-bitowy, taki Commodore 64. I przypomniałem sobie, że Jacek Perkowski, czyli gitarzysta duetu Tekno, grał między innymi dawno temu w zespole Kobra Nocka. No i w związku z tym teraz ich utwór pod tytułem Jeżdżę na rezerwie. Nienadęta sekcja dęta. Aż rzadko tylko zerkam, jeżdżę ciągle na rezerwie, może w końcu się odezwiesz. Noce drętwe, nieprzespane, może w końcu się odezwiesz. brzuch i włosy bierzmie. Wykonuję pasodoble. Może w końcu się odezwiesz. I choć takie to niemądre, lecz po silnych by nawet prochach, by ten mój zdrowy rozsądek ciągle milczysz, więc wciąż ją kocham. Patrzę rzadko, tylko zerkam jeszcze ciągle na rezerwie. Może w końcu się odezwiesz. Patrzę rzadko, tylko zerkam jeszcze ciągle na rezerwie. Może w końcu się odezwiesz. Kolejny utwór Kobranocki, który nie stał się przebojem. Jakoś oni po latach 90. zupełnie nie mieli szczęścia do kompozycji, które jakoś miały się zakorzenić w głowach słuchaczy, no niespecjalnie. A ten dżingiel przed Kobranocką dotyczył oczywiście tego, co się wydarzy w tej ostatniej godzinie, czyli będzie więcej muzyki funkowej z sekcją Dentą, z pewnością. No i już zaczęliśmy od Dyke and the Blazers, Funky Broadway. Tam fajne zadęcie się już wydarzyło, a teraz Jimmy Castro Bunch i It's Just Begun. Gonna make you move. Just Begun, a to z pewnością była Nienadęta, sekcja dęta. Taki kącik, a teraz Marva Whitney zaatakuje Państwa pytaniem: What do I have to do to prove my love to you? What do I have to do to prove my love to you? What do I have to do to prove my love for you? Yeah. Outer Space. Billy Preston, który urodził się w Teksasie w 1946 roku. No i nie grał muzyki kowbojskiej, ale właśnie takie funkujące soul and funky brzmienia. No i może się szczycić współpracą z niesamowitymi artystami, że wymienię tutaj Beatlesów, Stonesów, The Band, Nat King Cole'a, Little Richarda, Erika Bardona, Raya Charlesa, no i także solowe nagrania Beatlesów, jak chociażby grał z George'em Harrisonem. Grał też z Ericiem Claptonem, Dylanem, Eltonem Johnem. No naprawdę musiałbym tutaj jeszcze długo wymieniać tych artystów. Także Sly Stone wszedł w rejon jego współpracowników. Aretha Franklin, Johnny Cash. No i jeśli chodzi o Beatlesów, to także Ringo Starr. A nawet z tych młodszych artystów sięgnęli po niego Red Hot Chili Peppers. Teraz przeniesiemy się ze wspomnianego Teksasu do Kalifornii. Tam działał Charles Wright i jego zespół The Watts 103rd Street Rhythm Band. Ich najbardziej znany utwór to oczywiście Express Yourself. You don't never need help from nobody else. All you got to do now, express yourself. Whatever you do, do it good. Whatever you do, long, long. You look like when you're doing what you're doing. It's what you're doing when you're doing what you look like you're doing. Express yourself. Express yourself. You're doing it on the moon, y'all. In the jungle too. Express yourself. Do do do do do. cells, brain cells, brain cells, brain cells. Dick in the city, John Shaft. Huh. Hey man, can you dig him? Always looking so cool, together for days and all that leather. Taking care of business too, baby. He's always on the case. I mean, he gets it all together. Huh. Yeah, he's bad, bad, bad, bad, bad, bad. Johnny Shaft, kompozycja Isaaca Hayesa, ale w wykonaniu samego Davisa Juniora. Za nami, a za chwilę zespół innego Davisa. Nathan Davis Quintet, That Casey Thing. We'll be right back. teraz trochę zmienimy klimat na wyraźną prośbę pana Jacka W. Syd Barrett. Najpierw utwór Golden Hair i Here I Go. There's a story about a girl that I knew. She didn't like my songs and that made me feel blue. She said a big band is far better than you. She don't rock and roll. She don't like it. She don't do the stroll. Well, she don't do it right. Well, everything's wrong and my patience was gone when I woke one morning and remembered this song. Kind of catchy. I hope that she will talk to me now and even allow me to hold her hand and forget that old band. I strolled around to a pad. Her light was off and that's bad. Her sister said that my girl was gone. But come inside, boy, and play, play, play me a song. I said, yeah, here I go. She's kinda cute, don't you know that after a while of seeing a smile, I knew we could make it, and make it in style. This song and my others too. So now you see my world is 'cause of this tune. What a boon this tune. I'll tell you soon we'll be lying in bed happily wed and I won't think of that girl what she said. C. Syd Barrett. Najpierw utwór Golden Hair, a potem Here I Go, który został dołączony do japońskiego wydania albumu Opel. No to żeby było trójkowo, jeszcze jeden, trzeci utwór Syda, Terrapin. I really love you and I mean you. The star above you, crystal blue. Well, oh baby, my hair's on end about you. Okay. I wouldn't see you, and I love to. I fly above you, yes I do. Well, oh baby, my hair's on end about you. Floating, bumping noses, dodge a tooth, the fins are luminous. Fangs all round, the clown is dark below, the sunlight's good for us. Cause we're the fishes and all we do, a move about is all we do. Well, oh baby, my hair's on end about you. Syd Barrett. A pan Zbyszek sugeruje jakiś kolejny utwór Franka Zappy. No myślę, że po bebopowym tangu, które trwało ponad 16 minut, apetyt, a w zasadzie głód Franka mamy dziś zaspokojony. Chciałbym zaproponować za to pewien francuski zespół, który już kiedyś prezentowałem, zespół Magma. I utwór bardzo dobry na czas pandemii pod tytułem Malaria. Bardzo zappowski utwór Magma. malaria. Pani Mirka wytrzymała prawie do końca audycji i napisała, że słucha od początku i życzy wszystkiego najlepszego w nowym 2021 roku. My rewanżujemy się również życzeniami najlepszego nowego roku i życzymy także Państwu miłej niedzieli. Pamiętam audycję, która miała swój przebieg podczas zmiany czasu. No i wtedy w obfitej dawce zagrałem japoński zespół Friction z płyty Replicant Walk. Ale o ile pamiętam, a pamięć mam dosyć dobrą, to nie zmieścił się utwór tytułowy, więc może tytułem remanentu teraz właśnie Friction i Replicant Walk. Friction prawie na koniec. Czy ja pozdrawiałem pana Witka, który z Wielkiej Brytanii wysłał zdjęcia brytyjskiego, angielskiego nieba, które dosyć niepokojąco wygląda tej nocy. Bardzo pana i pana rodzinę pozdrawiamy. Ten program, który minął niepostrzeżenie, te 4 godziny audycji realizowała pani Grażyna Oczkowska, wydawczynią była Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko. No i cóż, życzę jak najlepszego 2021 roku, który właśnie się rozpoczął, i na zakończenie, by jakoś łatwiej rozpocząć tę niedzielę, dawka Morphine. Do usłyszenia. Head with wings, head with wings. Now I'm floating around up here, way above the clouds, so high above the ground. And the only thing that holds my head to the ground is this one little skinny string. I got a head with wings, head with wings. I got a head with, yeah. Head with wings. Head with wings.